падарожжа з метра Бартосіка слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз маратон вольных студыяў, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 31 жніўня 2008 году. Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Міхасём Чарняўскім. Антысавецкае паваеннае падполле на Мядзельшчыне і Вялейшчыне – тэма нашай сённяшняй гутаркі з гісторыкам Міхасём Чарняўскім, аўтарам дзвюх кніг пра тыя падзеі. Спадар Міхась, ваша першая публікацыя на гэтую тэму пад назвай «Расціслаў Лапіцкі. З кагорты невядомых герояў» з'явілася яшчэ ў 1997 годзе у першым нумары газеты «Беларуская маладзёжная». А калі вы ўвогуле ўпершыню пачулі гэтае прозвішча? Ой, гэта вельмі даўно было. Это яшчэ, напэўна, ў 1951 годзе, калі я пайшоў у мядзельскую школу, дзесяцігодку, пяты клас. І вот на урок ботанікі там прынеслі такія цудоўныя малюнкі, намаляваныя на шпалеры, другого боку алоўкамі каляровымі. Я трошкі захапляўся маляваннем, мне страшэнна спадабаліся гэтыя малюнкі. І старшакласнік, больш такія вопытныя людзі, сказалі, што гэта маляваў наш Славік Лапіцкі, і от яго расстралялі, бо ён быў за Беларусь. Гэта вельмі ўразіла, гэта паведамленне, што вот нашага вучня вот расстралялі, таму што ён быў за Беларусь. Гэта арганізацыя утварылася ў Мядзельскім раёне, ў Мядзельскай школе і потым у Смаргонскай школе. Іх аб'ядноў антыкамунізм. Падкрэслю, што арганізатарам іх, натхняльнікам, ідэолагам, гэта быў Расціслаў, канешне, Лапіцкі, гэта асоба геніальная, моцная асоба. Была пераважна школьная моладзь. Усяго было асуджана 19 чалавек. Усе яны трымалі па 25 гадоў. Чатыры з іх, якія ведалі, але не данеслі, атрымалі па 10 гадоў зняволення. Адзін, Геннадзь Нафранович, пры спробе затрымаць, застрэліўся. Расціслаў Лапіцкі – сын святара, прычым святара Расійскай Праваслаўнай Царквы. Звычайна ў такіх сем'ях цураюцца беларушчыны. Адкуль жа ў Расціслава, ды ў яго брата Алега, які таксама быў удзельнікам гэтага падполля, узяўся беларускі патрыятызм? Гэта загадка, в прынцыпе. Хаця і святары, не толькі каталіцкія, працавалі міжваенны час на беларускай ніве. Я не ведаю, ці мелі нешта патрыятычнае, напрыклад, бацька і маці Лапіцкіх, матушка і айцец Александр. Сястра іх расказвала, што нават аднойчы яна сказала, што трэба весці службу па-беларуску, і быццам бы маці нават паўшчувала яе, што неправільна, што трэба па-руску. А як атрымалася? Ну, дзеці на дзіва усе выраслі абсолютно нацыянальна свядомымі. А колькі ўсяго дзяцей было ў святара Лапіцкага? Былі тры сыны і дачка яшчэ. Камуністычная ўлада зачыняла цэрквы і касцёлы. Расціслаў Лапіцкі гэта бачыў, як і тое, якімі немагчымымі падаткамі савецкая ўлада абкладала сялянаў. Зразумела, адкуль мог з'явіцца яго антыкамуністычны настрой. А вось вы ў сваёй кнізе, як пошук маланкі, прыводзіце наступныя выказванні Лапіцкага. Калі ты ведаеш, што ў гэтай хаце заначуе маскаль, спалі хату. Калі хлеб з гэтай нівы пойдзе маскалю, спалі ніву. Адкуль у 20-гадовага хлопца такі антырасійскі светапогляд, такія адносіны менавіта да расейцаў? Можа, гэта трошкі было маскаль такое паняцце зборнае. Все, што ішло з усходу, это магло быць і з усходній Беларусі, магло быць і з Расіі. Чым прыносіўся камунізм на заходнюю Беларусь? Я нават не думаю, што сам Расціслаў быў нікіх антырускіх, расійскіх накірванасцяў, таму што ён цудоўна валодаў рускай мовай. Ён пісаў вершы і па-беларуску, і па-руску. Розніцы не меў, таксама як і да польскай мовы, ён свабодна валодаў польскай мовай. Мне здаецца, у такім сэнсе ён быў патрыот Беларусі, але той ж час ён не меў нікіх фобіяў. Хачу адзначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад Саюза беларускіх патрыётаў, Пастаўска-Глыбоцкай арганізацыі моладзі беларускай, дзе там Чайкі, Баранецка-Слонімская, вот гэта рэгіёна, гэта не была падпольная арганізацыя, скажем, пра беларуская ці пра польская. Яны не былі нацыянальныя. Хаця там былі і патрыоты беларускія, як Расціслаў Лапіцкі, і польскія патрыоты. Яны спецыяльна, як мне тлумачылі, абыходзілі нацыянальнае пытанне. Яны былі антыкамуністамі, антысталінцамі. Яны падкрэслівалі мне, што мы не гаварылі пра нацыянальнае пытанне, што гэта нас не магло раз'яднаць. Яшчэ падкрэслю, што калі я знаёміўся з удзельнікамі беларускага нацыянальнага руху, вось сёння зараз я звяртаў увагу, што яны засталіся такімі такими переконанными белорусскими патриотами и сегодня, и они помеж собой вельми тесно гуртуются и зараз. Удельники антикоммунистичных рухов трошки одрозниваются, коли уже коммунизм, как кажут, лясно, и для них это уже некая, ну просто как подея молодости, и не потребуют навод такой помеж собой совязи. Коммунистичный чи антикоммунистичный рух – это з'ява часовая, а национальная справа – это вечная, так? Это так, особливо, коли она еще не вырешена до конца. Я тут вспоминаю інших шмельчаков, Янку Філістовича и Тимоха Вострикова, якія были десантованы в Беларусь с заходней Немеччины в 1952 годе. Яны верили, яны ведали, что не в забаве холодная война перерасте в войну соправдную, яны просто рыхтуют глебу для этого збройного змагання. А на что сподевалися Лапицкі с поплечниками? Якія мэты и задачи яны перед собой ставили? Сподевалися абсолютно на то же самое. Калі б не было холодной войны, а вострэнне, калі б не было берлинского кризиса, калі б не чекали вось-вось почнется война, третья, может, сусветная, бо у другой был знищены фашизм, думалось, что у этой третьей будет знищены и коммунизм. Вот это их натхняло, это давало им силу, и до этого рыхтавалися. Они ж не только улетки друковали, там писали, распаўсюджвали, расклеивали, и они збирали карты военные, не збирали некую зброю, и они планавалі, як только пачнецца вайна, адразу ўтварыць партызанскі атрад, пайсці ў лес і змагацца супраць камунізму ўзброенай сілай. Гэта не былі некія юначыя забаўкі, юначая гульня ў канспірацыю, ў некае падполле. Гэта сапраўды была сур'ёзная арганізацыя, якая пры пэўным збегу акалічнасцяў магла ўзяць у рукі зброю. Абсалютна так. Гэтыя хлопцы, дзяўчаты выйшлі з ваеннага часу. Яны ўсе нюхалі порох. Яны ўсе умели стрелять, могли взорвать, кинуть гранату. И тому они морально и физично были готовы до узброенной борьбы. Ростислава Лапицкого и его наганамечника по организации Факунду Нестеровича военный трибунал Белорусской войсковой округи приговорил до наивысшей меры покарания. Самое дорогое для человека – это житё, пригадываются ведомые слова одного советского классика. Чому все ж, на вашу думку, Лапицкий категорично отмовился писать заяву на помилование? Напевно, он настолько ненавидел коммунизм, а это саправды подкресливают все, кто остались живые, кто их добре ведали и с кем я сустракался ранее. Он был абсолютным таким антикоммунистом, и попросить у их помилования это было ниже его человеческой годности. Его слова были на суде, когда ему пропоновали писать на помилование, что когда я застанусь жить, я все одно буду замагаться супроти коммунизма, навод когда буду в самой маленечкой краине земного шару. И коли мы пропоновали после суда в Молодечне, и потом уже коли президиум Верховного Совета СССР без его просьбы помиловал его, так хорошо его помиловать, он отмовлялся от этого, от помилования. И хочу сказать, что его не хотели и расстреливать, хотя присудили до расстрелу, але им требовало его взломать карным органам, чтобы он попросил пробачения. А взломленный герой – это уже не герой, а он уже растоптанный. И тому двое чи з Москви були запити, чи він попросив помилування, чи він згодився на помилування. Їм не треба був мертвий герой. Герой мертвий, який станеться в білоруській свідомості на стагодзі. Але він, напевно, так само це розумів. І він не пішов на ту зділку. Коштом життя свого став справді таким героєм. І я не відаю йому, може, ровних у послевоєнним антикоммуністичним супротиву на території Білорусі. Я не відаю ровних йому. Господар Михайлович, ви стали досвідченим летописцем Мядельсько-Сморгонського антикоммунистичного подполля. Ви опитали і записали десятки шведок і удельников этого подполля. Я так зауважив, що у сучасної Білорусі старейші люди остерігаються говорити про колишній антикоммунистичний супротив. Як вам удалося увійти в довір і стільки випитати? Цілий зборник шведченів отримався. Ну, це відбулося не одразу. Я почав недзе вже активно збирати мэты успаміны недзе, можа, з 92-го года. І, конечно, спачатку былі розныя сітуацыі. Некаторыя не хацелі гаварыць, некаторыя гаварылі, што я нічога не памятаю. З некаторымі сустракаўся разы па 3, па 4, а то і па 5. Вечарам... Толькі на 6 раз чалавек пачынаў гаварыць на мікрафон. Ну да. Часамі было так, што вот чалавек пачынае размаўляць, усё расказваць. Калі я дастаю мікрафон, і он каже, не, зараз я нічога не скажу, таму што тое, што я вот нагаварыў зараз, яму мог сказаць, што я не гаварыў, а тут будзе мой голас, я ад гэтага не магу адгаварыцца. Ну, але людзі просто такія, як мне расказвалі і на допытах у 50-м годзе, таксама дакладна сваю вялі. А ў прынцыпе, вот тыя, якія ўжо Польшчы ці ў Літве, ў Расіі, яны не баяліся гаварыць, як правіла. Яны расказвалі ўсё і расказвалі намнога больш, чым з іх выбілі на допытах інквізісты. Намнога больш. І тое, што яны мне расказвалі, гэтага нема ў пратаколах і ў тых многатомнай судовай справе, прыватнасці, новыя прозвішчы асоб, якія былі ў іхняй арганізацыі, але якіх не ведаў правакатар. На жаль, ужо ўсе яны памерлі. І апошняе пытанне, спадар Міхась, ёсць кніга Александра Лукашука пра Янку Філістовіча «Вяртанне нацыяналіста». Ёсць кніга Сергея Ярыша з раздзелами пра Міхася Вітушку. Ёсць ваша кніга «Як пошух маланкі» пра Расціслава Лапіцкага. І ў мяне, як у чытача, ўсё ж складваецца ўражанне пра іх, як пра герояў-адзіночак, як пра фанатыкаў беларускай нацыянальнай ідэі. Ці, можа быць, я тут памыляюся? Нам падаецца, што гэта былі адзіночкі, а ў сапраўднасці рух быў даволі масавым. Мы просто пра яго не ведаем. Гэта ўсё схавана ў архівах. Только калі пачынаеш капацца ў тых архівах і так вывучваць нейкую інфармацыю, то аказваецца, што гэты рух быў намнога шырэйшы. Ну вот у прыватнасці, давайце падлічым у часы калектывізацыі, якраз 48, 49, 50 гады, у нас было тады 11 абласцей. І кожны год только абласныя суды у вобласці праводзілі каля 40-50 палітычных працэсаў за адзін год. Гэта ўжо за год недзе 200-300 палітычных працэсаў. Памножце гадоў на 5, гэта будзе ўжо вельмі ўнушальная лічба. Проста мы пра гэта яшчэ абсалютна не ведаем. Гэтым ніхто, амаль ніхто не займаецца. А калі архівы будуць адкрытыя, калі над гэтым будуць працаваць не адзіночкі, так, за кошт свайго часу, сваіх сродкаў, а хаця б нейкі інстытут, чалавек на сотню, так, мы ўбачым, які гэта быў масавы, глыбокі рух, такі пераканаўчы ідэйны рух. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». З гісторыкам Міхасём Чарняўскім гутарыў Міхась Скобла. А зараз напамін аб галоўных